promise of a man. Memories seem to reveal a pretty big lies. As my head is laying down on the pillow, I wonder your style. Lonely, lonely, lonely, lonely, lonely. I get so kolejna piosenka z trzeciego albumu Russian Red zatytułowanego Agent Cooper. Ta płyta została wydana w marcu, a tytuł wydawnictwa pochodzi oczywiście od serialowego bohatera Twin Peaks. Russian Red to szyld, za którym kryje się Lourdes Hernandez. No nie uciekniemy od tego. Urodzona w Madrycie, hiszpańska wokalistka, przedstawicielka gatunku piosenki autorskiej. Pewnie państwo pamiętają, przy okazji pierwszej płyty rozstrzygaliśmy, skąd pochodzi jej pseudonim artystyczny, od koloru jej ulubionej szminki. No tak niedawno to była pierwszy album I Love You Glasses, został wydany w 2009 roku i pamiętamy, że była to złota płyta. Ciekawe jak będzie tym razem. Mocno trzymamy kciuki za agenta Coopera i za kolejną piosenkę z tegoż właśnie trzeciego albumu. Russian Red wielokrotnie dziś do usłyszenia, między innymi po 7 w porannej audycji zapraszamy do trójki, bo wtedy to właśnie pojawi się po raz kolejny piosenka dnia. 8 minut po godzinie 4. Bileciki do kontroli, proszę. Może być ulgowy, może być życiowy, lubię to raz.

obchodzi mnie. Leżę tu, tak dobrze jest, gdy wszystko to traci swój sens. Dobrze jest. Brawos i budzikowe regałki. Troszkę taki inny punkt widzenia zresztą tytułu tego nagrania. Z uśmiechem, bo krótko i na temat wiadomościek tekstowych pogański zwyczaj. Oj tam trzynastkowo uśmiechu na twarzy, a ta trzynastka mam nadzieję, że jakoś tak łagodnie przetrwa i państwo odpowiednio będą do tego podchodzić. Tego życzymy. Czwartek, jako się rzekło, 13 dzień listopada, 317 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed siódmą, zajdzie jeszcze przed 16. Dzień potrwa niecałe 9 godzin. No i najlepsze życzenie jeszcze przed świtem, grubo, grubo przed świtem. Imieniny Arkadego, Mikołaja i Stanisława wszystkim świętującym. Nas składamy najlepsze życzenia, a o solenizantach i jubilatach jeszcze będziemy wspominać. Marius Manx z Anitą. Cisza gra, szkoda słów, resztę dopowie księżyc, śpisz. Staram się oddychać szeptem, pościel jeszcze pachnie ogniem naszych ciał. Kiedyś znajdę dla nas dom z wielkim oknem na nie pozwolę ci się bać. Kiedyś wszystkie czarne dni obrócimy w dobry żart. Znowu będziesz ufał mi. Teraz śpi. Dobrze wiem, potrafię ranić tak jak nikt, przykro mi. Nie wiem, co robić, gdy płaczesz. Już nie śmiejesz się jak kiedyś. Wszystko jest inaczej. Kolejny raz proszę cię o ostatnią szansę. Oknem na świat. Znowu będziesz ufał mi. Nie pozwolę ci się bać. Kiedyś wszystkie czarne dni obrócimy w dobry żart. Znowu będziesz ufał mi. Teraz śpij. Trójka. Minut po godzinie czwartej, czas na trójkowe kalendarium. W 1817 roku w Lwowie powstał Narodowy Zakład imienia Ossolińskich, Ossolineum, biblioteka, wydawnictwo i ośrodek badań nad kulturą polską. 183 lata temu urodził się James Clerk Maxwell, angielski fizyk. Jego prace były poświęcone przede wszystkim fizyce molekularnej, optyce, teorii sprężystości i elektrodynamice. Przypomnijmy, że w 1860 roku sformułował prawo rozkładu prędkości cząsteczek gazu, tak zwane prawo Maxwella, a 5 lat później przedstawił koncepcję elektromagnetycznej natury światła. W 1850 roku urodził się Robert Louis Stevenson, pisarz szkocki, autor powieści fantastyczno-przygodowych, pewnie pamiętamy, Wyspę Skarbów i Porwanego za młodu. Jest także autorem utworów sensacyjno-groteskowych. 68 lat temu urodził się Stanisław Barańczak, pisarz, krytyk, poeta i tłumacz. Przełożył prawie cały dorobek Williama Szekspira, tłumaczył też utwory angielskich poetów metafizycznych XVII stulecia. No i przypomnijmy, że został uznany za jednego z najważniejszych autorów pokolenia nowej fali, tworzącego na przełomie lat 60. i 70. To tylko wybrane wydarzenia z historii, aby tak spacerkiem do pana od pogody. Za momencik najświeższa prognoza, a kolejne kalendarium już za niecałą godzinę. Chciałem zrozumieć wilka wycie, zaszyłem się samotnie w las i wiodłem wilkołacze życie, wewnęki wchodząc raz po raz. Chciałem zrozumieć, co ptak śpiewa, dotykać czasem rąbka chmur. Przesiadywałem więc na drzewach, skończyło się porażką znów. Minęła naiwności pora, to było dawno, a od wczoraj. Mam ręce w

sportowej. Gdy rękę trzymałem na twoim kolanie, to miałem o tobie wysokie mniemanie. Lecz kiedy z nim w bramie piłaś wino, coś we mnie drgnęło, coś się zmieniło. O, Ela, straciłaś przyjaciela. Może się wreszcie nauczysz, że miłości nie wolno odrzucić, że miłości nie wolno odrzucić. Pytałem, błagałem, ty nic nie mówiłaś, nie byłaś dla mnie już taka miła. Patrzyłaś tylko z niewinną miną i zrozumiałem, że coś się skończyło. Lecz wkrótce poszedłem po rozum do głowy, kupiłem na targu nóż sprężynowy, po tamtym zostało ledwie wspomnienie, czarne lakierki, co jeszcze nie wiem. O, Ela, straciłaś przyjaciela. Musisz się wreszcie nauczyć, że miłości nie wolno odrzucić. O, Ela, straciłaś przyjaciela. Musisz się wreszcie nauczyć, że miłości nie wolno odrzucić. Ela, właśnie, bardzo dobrze chłopcy z placu Żani przypomnieli, że przecież w ciągu najbliższych kilku dni i urodziny i imieniny później 19 listopada Eli. Będziemy pamiętać. Za 25 minut piąta państwa poranna korespondencja. Wiedziałem, że to nie będzie łatwo zacząć, bo i pan Tomek też o tym niełatwo nadać coś po Floydach, ale się udało. No tak, to koleżanko Olka pięknie nas tutaj urządziła, ale D4D i reszta świata chyba jakoś dali radę dziś w budziku. Miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Po godzinie piątej na pewno więcej gitarek, a za chwilkę nasz budzikowy alfabet. Wcześniej przypomnienie, budzik@polskiradio.pl, 2273 oraz 71335. Ale pewnie państwo pamiętają, bo i Nowa Zelandia, i Finlandia, i sygnały z naszego kraju, raju też pewnie za chwilkę będziemy mogli przytoczyć. O pogodzie i nie tylko, o tym, co na wątrobie, zachęcam jak zwykle, budzikowa poranna korespondencja. Na C, tak jakoś wyszło właściwie na CH, na CZ i na takie angielskie C, czyli na K. Dziś budzikowy alfabet, przed chwilą niech będzie, że na C. Chłopcy z Placu Broni, za moment Cadillac Dale, ale wspólnie z przyjaciółmi, między innymi z OSTR-em, który to zagra, za momencik pierwsze skrzypce, no ale wcześniej jeszcze, no niech będzie CZ. Czarno, czarni, podwójnie CZ, CZ. Nie chcę chodzić z tobą na spacer, nie chcę pisać wierszy na klatce. Nie pójdziemy razem do kina, chociaż świetna z ciebie dziewczyna. Nie chcę chodzić z tobą po górach, nie chcę pisać love na murach. Nie zaproszę cię do mnie na wino, chociaż jesteś świetną dziewczyną. Ale jedno czego chcę i ty o tym dobrze wiesz, chowasz tę cudowną rzecz, tę, o której tylko śnię. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę oglądać twoje nogi,

Ati, nasz budzikowy alfabet za 17.17. Państwo także podpowiadają, może jeszcze z angielskiego C. No tak już troszeczkę było, Cadillac Dale na C, przecież pamiętamy Kirk, a nie to Kyrck zdaje się było. Bardzo dziękujemy, pan Tomasz aktywny, co nas bardzo cieszy, pan Łukasz pozdrawia z trasy Łódź. Morze i Bałty właśnie, Olsztyn ciepło, plus 7 stopni, trasa czysta, więc dobrze się jedzie, tylko dziś spać się chce, może coś z ciosem, bo na kawę to dziś w Warszawie dopiero wpadnie pan Łukasz. Dobrze, zapraszam bardzo serdecznie i będą pewnie prezenty. O tych prezentach, których to prezentów nie powinno braknąć przez najbliższy rok. A tam rok nawet, rok i parę miesięcy, 16 miesięcy dokładnie. Ja dziś o tym będziemy mówić, o tych wspaniałych upominkach dla państwa. Proszę zostać z nami. Pan Jasiu, o proszę, znów Łódź, Grudziądz tym razem, ale już droga powrotna, sucho, 6-7 stopni, bardzo dobrze, pracować się chce. O, i taki zapał będziemy, rzecz jasna, promować. Jeśli chodzi o tę muzykę z ciosem, no jak zwykle po godzinie 5:00 spokojnie dajmy jeszcze tym, którzy do 5:00 powinni się wyspać. Ciastkowóz nie śpi, odwiedzi dziś Śląsk Górny, Śląsko-Polski i Dolny, na razie w Skarżysku Świętokrzyskiem, w Skarżysku Kamiennej 6 stopni i ciepło nominalnie z okolic Ryk. Pan Andrzej pozdrawia. Bardzo dziękujemy. Aha, jeszcze uważajmy na mgły, bo miejscami właśnie w Keleckim temperatura dochodzi do 4 stopni, no i mgły też się pojawiają. Delikatna mgła w Beskidach. Pan Wojtek z Bielska gorąco pozdrawia. Gorąco, bo zero na pace, a oczywiście na zewnątrz plus 6. Pan Wojtek to ma władzę, tak sobie naciśnie, raz, dwa, trzy, cztery i już z plus 6 robi się 0 albo nawet minus 1. To na pace. 13 i 2 trójki do Briana w Krakowie. Tak tajemniczo, ale wiemy, o co chodzi pani Jaga z Krakowa, o tym, że na polu plus 7. No, to taki krótki raport pogodowy z Małopolski. Bardzo dziękujemy. Sygnał od państwa te zagraniczne, to za chwilkę. Na razie jeszcze Urszula i Nasen. słyszy nikt. Nie uciekaj już przed marzeniem, co oślepia nas. Przecież ja od dawna widzę tylko mrok. Nigdy już nie wezmę nic na sen. Boję się swoich ciemnych, cichych miejsc. I pani Ewa za Wielkie Wody gorąco pozdrawia. To jeszcze wczorajsze, ale dla nas tu i teraz poranne dzisiejsze pozdrowienia. Bardzo dziękujemy. Antypody, Wellington i pan Marcin po imieninowo, po świątecznie też do góry nogami, ale bardzo ciepło. Próbuje nas denerwować, że ta wiosna i lato nadchodzi. Wiadomo, jeden z najdłuższych dni w roku. No to gorąco pozdrawiamy, troszkę zazdrościmy. Słońca, temperatury niespecjalnie, bo jak słyszeliśmy dziś nawet do plus 14. No i pan Michał, niezawodnie Hyvä Huomenta z Finlandii. Wczorajszy przodownik pokazuje dzisiaj bilet do budzikowej kontroli. Dziś jest rana zero, no i marznący deszcz. Takie to wieści okolicy Tampere. Pan Jakub z Malmy też się kłania. Niestety nie jest tak pogodowo ładnie jak u nas w Polsce, czy też zwłaszcza we Wrocławiu, ale tubylcy twierdzą, że taka pogoda to zupełnie normalne. Deszcz pada sobie i pada, ale temperatura znośna. Malmę i pan Jakub, bardzo dziękujemy. Gorąco pozdrawiamy wszystkich na północy Europy. A u nas za 9:05. California, we are your core. We are. Szarpi drut. Troszkę stylistycznie odmiennie od tego, do czego nas przyzwyczaili przez lata, ale nowe nagranie w Trójce też, myślę, brzmi nieźle. Merchandise. To nie tak dawno nasza piosenka dnia. Państwa poranna korespondencja. Tak przypominam, bo tytuł tego nagrania telefon, więc przypominam także telefonicznie, mailowo i SMS-owo. To rzecz jasna te sygnały. Jak zwykle, także po godzinie 5 będą pojawiać się w Budziku. Co po godzinie 5 kulinarnie, będzie też kosmicznie i drogowo, tak należałoby powiedzieć. Te wieści, myślę, ważne po godzinie 5, a do 5:05. Again.